Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano 7 osób po akcji CBA wymierzonej w piramidę finansową. 3 biznesmenów obiecywało inwestycje i zwrot na poziomie 100, a nawet 200%. 13. emerytura, także dla rencistów. Minister rodziny wyjaśnia, kto może liczyć na wsparcie w tym roku. Spotkanie przywódców USA i Korei Północnej bez przełomu. Te rozmowy za chwilę podsumuje nasz reporter, który jest w Hanoi. Zatrzymano 3 przedsiębiorców z Rzeszowa, podejrzanych o wyłudzenie 18 milionów złotych. O poranku poinformowało o tym Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zatrzymani mieli stworzyć piramidę finansową. Mechanizm przestępstwa polegał na pozyskiwaniu od prywatnych osób środków pieniężnych na rzecz różnych podmiotów. Gwarantowano im zwrot inwestycji na poziomie od 100 nawet do 200% w skali roku. Z ustaleń naszych śledczych wynika, że uzyskane w ten sposób środki były inwestowane niezgodnie z deklarowanym celem. Tłumaczył Temistokles Brodowski z CBA. Śledczy badając tę sprawę natrafili też na inny wątek związany z innymi osobami. Chodziło o powoływanie się na wpływy w instytucjach samorządowych. W tym przypadku zatrzymano 4 osoby, 3 przedsiębiorców i adwokata. Prawnik za 100 tysięcy złotych obiecał załatwić korzystną decyzję w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 13. będzie także dla rencistów. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej precyzuje, kto może liczyć na wypłatę tak zwanej 13. emerytury. To ma być 1100 zł i te pieniądze będą wypłacane w tym roku. Tak o poranku w Polskim Radiu mówiła minister Elżbieta Rafalska. Musi to być adresowane również dla rencistów. Ten dodatek najczęściej też był adresowany dla rencistów, dlatego że to jest ta grupa, która ma świadczenia zdecydowanie niższe od przeciętnych świadczeń. Jest grupą też najbardziej potrzebującą i nie mogłaby być grupą wykluczoną z tego uprawnienia. Więc mówimy tu o emerytach, o rencistach, o tych, którzy pobierają świadczenia przedemerytalne. Również renciści socjalni, a więc grupa osób niepełnosprawnych, która miałaby prawo do tego świadczenia. Tak zwana trzynastka to jeden z elementów piątki Kaczyńskiego. Wśród tych propozycji jest też 500+ na pierwsze dziecko, obniżenie podatku PIT, zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia i przywrócenie połączeń PKS. Przełomowego porozumienia nie ma. To w skrócie rezultat rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Hanoi. Szerzej o skróconym spotkaniu i o tym, co mówił amerykański prezydent, opowie Wojciech Cegielski, który był na jego konferencji w stolicy Wietnamu. Spotkanie w Wietnamie dotyczyło ewentualnego rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej. Jednak jak powiedział Donald Trump na konferencji prasowej po spotkaniu, Korea Północna domagała się całkowitego zniesienia międzynarodowych sankcji, na co Stany Zjednoczone się nie zgodziły. Chodziło o sankcje. Oni chcieli zdjęcia wszystkich sankcji, a my nie mogliśmy tego zrobić. Obiecali, że dokonają rozbrojenia części terenów, o które nam chodziło, ale nie mogliśmy w odpowiedzi na to zrezygnować ze wszystkich sankcji. Będziemy dalej pracować, ale na razie musimy odejść od stołu rozmów. Równocześnie jednak Donald Trump powiedział, że atmosfera rozmów była bardzo przyjacielska i że negocjacje będą kontynuowane. Data kolejnego spotkania nie została jednak ustalona. Nie ma na razie komentarza ze strony koreańskiej po spotkaniu w Hanoi. Wcześniej Pjongjang sygnalizował, że chce zniesienia sankcji. Waszyngton naciskał jednak, że zanim to nastąpi, Korea musi zniszczyć swój arsenał nuklearny. Do tej pory Pjongjang wstrzymał jedynie testy nuklearne. Z Hanoi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Rosyjscy hakerzy nasilają ataki przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z kolei Unia z trudem stara się przygotować na wrogie działania. Donosi o tym dziennik Financial Times. Według 3 wysokich rangą dyplomatów, na których powołuje się gazeta, wspólnota spodziewała się, że hakerzy z Rosji będą starali się wpłynąć na wybory. Ich większą aktywność obserwowano już w ostatnich miesiącach. Według gazety rozbudowa unijnego systemu wczesnego ostrzegania przed atakami dezinformacyjnymi postępuje z oporami, a wielu dyplomatów sceptycznie ocenia jego skuteczność. Z kolei Amerykanie obawiają się, że wybory do Europarlamentu mogą być dla rosyjskich hakerów poligonem doświadczalnym przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze na koniec o tym, że tłusty czwartek to nie tylko pączki. Zgodnie z tradycją potrawa jedzona w ostatnie dni karnawału miała być wykwintna i luksusowa. Poza pączkami przyrządzano też mięsne zupy, pieczenie, pasztety oraz torty. Niewiele miały one jednak wspólnego z dzisiejszymi ciastami.

love you lose, but you've got the love I need to see me through. Muzyka sprzed 10 lat. Czasem trudno mi w to uwierzyć, ale rzeczywiście tyle mija w tym roku od wydania Lungs, debiutanckiej płyty Florence and the Machine. You've Got the Love w jej wersji na początek drugiej godziny naszego spotkania w dopołudnia. Pan Grzegorz wysłał do mnie maila zatytułowanego Pytanie na dziś. I to pytanie brzmi pączek, faworki, a może coś innego. Co pani proponuje w ten niezdrowy dzień? Ja od kilku lat stwierdzam, że czemu tłusty czwartek ma być na słodko i chodzę na prawdziwego, pysznego burgera. Panie Grzegorzu, jeśli chodzi o to, co proponuję w ten niezdrowy dzień, zawsze muzykę. Przede wszystkim muzykę i teraz ta z naszej tegotygodniowej płyty tygodnia, jakże aktualnej, bo to muzyka zainspirowana filmem Roma. Niezwykle interesująca, intrygująca składanka. 71335, muzyka zainspirowana filmem Roma. Mamy płyty dla Państwa. Proszę w tej sprawie do nas pisać w treść SMS, wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny 71335. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose, we'd fight. I saw a strange reflection. Is this lonely woman really me? Friend, we're older but no wiser. For our inner hearts, the dreams are still the same. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We sing and dance forever and a day. We live the life we choose, we fight and Marcel, ile pączków dzisiaj? Marcin Łukawski za szybą. Ile pączków dzisiaj? Jeden? Tylko jeden? Idziesz po kolejne. A o której wstałeś dzisiaj? Tak pokaż, no. Czwarta 18, to już możesz spokojnie tego drugiego, tak. Za szybą także pan Marek, zapraszam w jego imieniu na dzisiejszą tonację trójki. Wiem, że pan Marek bardzo lubi tę piosenkę, której przed chwilą słuchaliśmy, Those Were The Days w wersji Lory Merling. Nie mylę niczego, panie Marek, tak, zgadza się. Jak brzmią inne piosenki na płycie Roma, będą mogły przekonać się, bo dzisiaj pani Agnieszka z Peplina i pani Dorota z Krakowa. Gratulujemy. A dobrze, że pan Marek jest za szybą, bo teraz list, który dotyczy i pana Marka. Pamiętają państwo, w poprzedniej godzinie mówiłam o tym, jakie to jest uczucie, kiedy po raz pierwszy usłyszymy piosenkę kogoś, kto jest dla nas jakoś nagle bardzo ważny, kiedy ten utwór coś nam robi. I pan Jacek pisze. W grudniu 1988 roku, po 2 latach służby wojskowej, jechałem w końcu do domu z mocnym postanowieniem dalszego poszerzania muzycznych horyzontów. Miałem to szczęście, że będąc w wojsku mimo tamtejszych uwarunkowań, miałem czas na fascynację muzyką w gronie przyjaciół, między innymi słuchając wspólnie trójki. Pewnego dnia, zimową porą, usłyszałem w radiu utwór, który mnie wprost zelektryzował. Napisałem nawet list do pana Marka Niedźwieckiego, prowadzącego audycję, z prośbą o informację, kto to śpiewał. Odpowiedzi nie dostałem, niemniej już będąc w domu, jakiś czas później poszedłem do firmy, gdzie wybierałem z listy na chybił trafił płyty wykonawców, które następnie były przegrywane na kasety. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy zafascynowany biorę pierwszą z kilkunastu ówcześnie zakupionych kaset, wsuwam do Walkmana, włączam i słyszę dokładnie ten sam utwór, który kilka miesięcy wcześniej sprawił mi taką przyjemność. To było coś niebywałego. Jaki zbieg okoliczności, prawda? To był i jest nadal Peter Gabriel, pierwszy utwór Red Rain z płyty Soul. To jest doprawdy cudowne poznawanie muzyki. Oby nas wciąż i wciąż dotykały takie nadzwyczajne zjawiska. We'll be right back. down all over me. I'm bathing in red rain coming down. Red rain is coming down. Red rain is coming down all over me. I'm begging you. Red rain coming down. Red rain coming down. Red rain coming down. Red rain coming down. Zawsze uważałam, że wielkie płyty rozpoczynają wielkie utwory. Red Rain, Peter Gabriel z płyty So. Skoro już w dzisiejszej audycji pojawiła się Kate Bush i spontanicznie Peter Gabriel, to jeszcze wracając do dokumentu BBC o Kate Bush, przy okazji pytają państwo, gdzie go znaleźć. Tam, gdzie intuicja podpowiada, by szukać filmów, może tak odpowiem. Godzinny dokument zrealizowany w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam. No to skoro Kate Bush i Peter Gabriel, to ich słynny duet, utwór Don't Give Up. W tym dokumencie Elton John, zaprzyjaźniony z Kate, opowiada, mówiąc przy okazji, że nigdy jej tego nie powiedział, więc być może dowiedziała się właśnie z tego filmu, czy po emisji tego filmu, że ten utwór tak naprawdę i finalnie sprowokował Eltona Johna do tego, by poprosić o pomoc i by ostatecznie poradzić sobie z piekłem nałogu. I w tej sytuacji, w której wydawało się, że już nie ma światła w tej ciemności, okazało się, że właśnie przesłanie tego utworu i sama ta piosenka to dość, by pozwolić mu uwierzyć w to, że wyzwoli się z tego wszystkiego i będzie zdrowy. Zresztą ja doskonale pamiętam po ostatniej emisji w aksamicie tego utworu wasze listy na ten temat i komentarze, co znaczy ta piosenka. Więc tak, niewątpliwie jest to jeden z magicznych momentów lat 80. dziś w roli głównej w naszym spotkaniu do południa. Ale teraz nie serial, a film. 10:25, Ryszard Jaświński. Fajny film. Barry Jenkins to amerykański reżyser, który w dość nieoczekiwany dla siebie sposób przeszedł do historii światowego kina. Myślę, że to zdarzenie sprzed 2 lat wszyscy doskonale pamiętają. Faye Dunaway zdążyła już ogłosić, że Oscara w kategorii najlepszy film otrzymuje La La Land, no a chwilę później okazało się, że w jej ręce trafiła niewłaściwa koperta i jednak wygrywa Moonlight. Właśnie Barry'ego Jenkinsa. To był ogromny sukces debiutującego wtedy w pełnometrażowej fabule reżysera. 8 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ostatecznie przyniosło 3 statuetki, również właśnie w tej najważniejszej kategorii. Przy okazji warto zauważyć, że Mahershala Ali powtórzył swój sukces sprzed 2 lat i kilka dni temu ponownie odebrał Oscara, tym razem za drugoplanową rolę w komediodramacie Green Book, także najlepszym według Akademii Amerykańskim filmie 2018 roku. A od tygodnia możemy oglądać w naszych kinach nowy film Jenkinsa, Gdyby ulica Bill umiała mówić. I choć wciąż czuje się ten sam wyrazisty styl reżysera, to jednak wszyscy, których zachwycił Moonlight, mogą poczuć się tą premierą zaskoczeni. To już zupełnie inna historia i inaczej opowiedziana, choć z podobną czułością w stosunku do bohaterów. Nie da się jednak ukryć, że może wzbudzać mieszane uczucia. Widać to już nawet w kontekście tegorocznych Oscarów. Tym razem twórcom udało się zdobyć tylko 3 nominacje za scenariusz adaptowany i muzykę oraz drugoplanową rolę Regina King, ostatecznie nagrodzoną statuetką. Scenariusz był ważny, bo film jest adaptacją powieści Jamesa Baldwina z połowy lat 70. wydanej pod tym samym tytułem. I to też pewien problem filmu, bo nie udało się w nim uciec zbyt daleko od literackiego pierwowzoru, przez co to, co oglądamy na ekranie, staje się momentami nieznośnie teatralne, by nie powiedzieć nieco staroświeckie. Być może był to świadomy twórczy zabieg, ale o ile jednym może się on podobać, w innych może też wzbudzać irytację. Gdyby ulica Beale umiała mówić, to w gruncie rzeczy stylowy melodramat, bo z poiwem fabuły są w nim silne uczucia młodej pary, których nie zabiją nawet wielkie życiowe zawirowania. A te są naprawdę poważne. Chłopak mimo solidnego alibi trafia do więzienia z zarzutem gwałtu. Staje się ofiarą rasizmu, bo mimo oczywistych wydawałoby się dowodów niewinności, największą przeszkodą odbierającą mu wiarygodność w ocenie policji jest jego ciemny kolor skóry. A gdy ta niełatwa historia miłosna przeobraża się coraz bardziej w dramat społeczny, emocje opadają i reżyserska wizja staje się też coraz mniej oczywista. To bez wątpienia starannie zrealizowany i zagrany dramat, ale według mojej oceny daleko mu do klasy i pewnej też nieprzewidywalności Moonlight. Choć muszę też przyznać, że niektóre sceny zostają mocno w pamięci. Choćby ta długa sekwencja spotkania rodzin obojga narzeczonych, która zamienia się w iskrzący od emocji psychologiczny pojedynek. I tu właśnie między innymi wielkie pole do popisu miała choćby nagrodzona Oscarem Regina King. Gdyby ulica Beale umiała mówić, Barry'ego Jenkinsa już w naszych kinach. Welcome Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. Wróciliśmy do świata przedstawionego w serialu Pose. Obiecuję, że za kilka minut w do południa więcej o samym serialu opowiem. Nie tylko piosenki będą jakoś go opisywać i opowiadać, ale także i kilka słów o samej fabule i o twórcach. Ale zanim o serialu, będzie dość spontanicznie o książce. Otóż od kilkunastu minut oglądam album, który przyniósł mi przed 10 Piotr Metz. Książka jest zatytułowana Shop Cats of New York, czyli koty sklepów Nowego Jorku, i tytuł nie kłamie. Jest to dokładnie to, zbiór fotografii kotów, które rezydują na co dzień w najróżniejszych miejscach całego Nowego Jorku, bo to nie tylko, jak widzę, Manhattan. Są tutaj i księgarnie, i sklepy spożywcze, przedziwne, ale tak, i hotele. Są tutaj koty rasowe i tak zwane dachowce, koty w wieku dojrzałym i bardzo młode. Wszystkie bardzo piękne i wszystkie sfotografowane w swoim naturalnym otoczeniu. Na przykład kot Kitach, który mieszka w sklepie płytowym na Bleecker Street, czyli w West Village. Kot jest sfotografowany, kiedy przechadza się po rzędach płyt kompaktowych, które to kilka dni temu, kilkanaście dni temu przeglądałam. Kota niestety tam nie było. Mój ulubiony kot to jednak kot Lionel, który mieszka na Manhattanie w sklepie z modelami. Modelami samochodów, pociągów i tak dalej. Sklep jest nimi wypełniony od podłogi po sufit i gdzieś w tej kolorowej układance jest i kot Lionel. Z tego, co wyczytałam w krótkim tekście, jest znajdą, więc nie sposób dokładnie określić jego wieku, ale to około 14 lat. Właściciel sklepu, Alan, mówi, że sprawdza, czy z Lionelem wszystko jest w porządku, upewniając się, że jest w stanie wskoczyć na okolice, powiedzmy, kasy, okienka, gdzie podchodzą klienci. Jest to dość wysoko, więc jeśli wciąż jest w stanie tam podskoczyć, to znaczy, że jest w jak najlepszym zdrowiu. No i dowiadujemy się także, że Lionel to tak, to od tego pana. Let the music play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. All Night Long, Lionel Richie. Jeśli ktoś z Państwa jest w Nowym Jorku i chciałby pozdrowić Lionela Kota, proszę dać znać tam dokładne namiary, gdzie Lionel mieszka. Mnóstwo listów w sprawie tej książki. Przypomnę, Shop Cats of New York. Po prostu koty sklepów Nowego Jorku. Wrzuciłam na moje stories na Instagramie kilka zdjęć z książki i samą okładkę. Tam można zobaczyć właśnie między innymi Lionela. Pani Vera pisze, że zażyczy sobie chyba właśnie tę książkę na urodziny od rodziców. Piękna sprawa. Naprawdę piękna, ponad 100, ile tutaj mamy? 170 stron wypełnionych zdjęciami kotów mieszkających w Nowym Jorku. Właśnie otworzyłam na stronie 130 tutaj Boots, kot mieszkający w, no może nie w kwiaciarni, ale w sklepie z kwiatami, o, na Manhattanie. Ciekawe, czy mu tam... Zastanawia mnie tylko kot mieszkający w hotelu, co na przykład, kiedy ktoś ma alergię na koty. Shop Cats of New York, piękna sprawa. No jeśli już jesteśmy przy sprawach pięknych, to nie tylko teraz utwór z pięknem w tytule, ale i zapowiedź tego, co będzie nas czekać w tym roku latem na OFF Festiwalu. W poniedziałek w Aksamicie Artur Rojek ujawnił jednego z headlinerów tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Zatem w tym roku na OFF-ie zespół Suede. Taking their bits to the heads. I'll drag Beautiful Ones, zespół Suede z albumu Coming Up, 96 rok, a w 2019 na pierwszym koncercie w Polsce na OFF festiwalu. Brett Anderson, lider Suede, wypowiadał się także w temacie Kate Bush we wspomnianym już dziś kilkakrotnie dokumencie BBC, zachwycając się drugą stroną Hounds of Love płyty Kate Bush. To chyba jest jego ulubiony moment twórczości brytyjskiej artystki, bo przecież więcej niż wokalistki. Za kwadrans 11 wracamy do pauzy. Slave to Love, Brian Ferry. Jedna z piosenek, którą można usłyszeć w znakomitym serialu Pose. Świeża sprawa, 8 odcinków, to cały pierwszy sezon, będzie sezon drugi. Twórcą Pose jest Ryan Murphy, którego doskonale znają wszyscy zainteresowani popkulturą, choćby jako twórcę serialu Glee, czy całego cyklu American Horror Story i American Crime Story. I widać, że za ten serial zabrał się ktoś, kto wie, jak robić seriale. Jest to historia 2 lata. Na razie drugi sezon zacznie się w latach kolejnych. 2 lata życia podziemia Nowego Jorku głównie, ale też i tego wszystkiego, co dzieje się na powierzchni. To podziemie to słynne domy i słynne bale, na których te domy walczyły o najróżniejsze trofea, a właściwie trofea te same, ale w najróżniejszych kategoriach. Kategoriach, które prowokowały do tego, by sięgać gwiazd, jeśli chodzi o pomysł na siebie, wystylizowanie siebie, przekazanie siebie w jedynym świecie, który akceptował, który otwierał na inność, bo Pose to w roli głównej jednak i w największym skupieniu wszystko to, co działo się w środowisku transseksualnym drugiej połowy lat 80. w Nowym Jorku, a były to czasy straszne, czasy epidemii AIDS, wtedy jeszcze nierozpoznanej, budzącej lęk i przerażenie, a nade wszystko choroby, wtedy jeszcze śmiertelne. I zdecydowanie nie pod kontrolą i gdzieś ta tragedia wisi w powietrzu, bo bohaterowie albo żyją z widmem, albo żyją wśród tych, których stracili, albo żyją niestety z wyrokiem. I to wszystko nie przeszkadza, by zabawa trwała dalej, by bal trwał w najlepsze, a to przecież tylko jeden z wielu, wielu aspektów naprawdę znakomitego serialu Pose. Do muzyki z Pose wrócimy po 11, a teraz ktoś, komu myślę, że bardzo ten serial mógłby się spodobać. Lingering on when the kiss, leaning towards the abyss, and of lately the only people I can stare at the unravel ones with their hands laid bare, but their hands are numb and empty. The door's silent, soothes and kneel, I whisper in my back as if I couldn't hear. Thought I left goes behind, but they're just coming in. Doesn't matter, does it? If I know any exit, if I believe in God and if God does exist, if I believe in God and if God does exist, reach as a fabric through and through, like that gaze they used to do. Side of thoughts that are still in my head, give her that awful side smile when I lay in bed. Doesn't matter, does it? If I know any exit, if I believe in God and if God does exist, if I believe in God and if God does exist, she's barely feeding, but she denies. Right by the leg, she passes by and she surrenders in the midst. Simply stare, but continue to eat. It doesn't matter, does it? If I know any exit, if I believe in God and if God does exist, if I believe in God and if God does exist, it doesn't matter, does it? If I know any exit, if I believe in God and if God does exist, if I believe in God. Does exist in the fight. I'm cast out cause I wanted some more. And if this guy does his way too close to the shore, and if I could just push this touch on the wall, and if I thought I would be somewhere else to fall. Forget I said it. I soliloquize. Stinging the toe, their hands on my thighs.